1930 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, jest 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Ruszyły obchody 15. rocznicy katastrofy w Smoleńsku. Debata o debacie, trwa ustalanie zasad jutrzejszego spotkania Trzaskowski-Nawrocki. Koniec z zamykaniem orlików, mówi w Trójce minister sportu. Na cmentarzu Powązkowskim trwają obchody 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zginęło wtedy 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych. Rozpoczynamy uroczystość dla uczczenia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Z kolei w Krakowie na Wawelu prezydent Andrzej Duda oddaje hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. W krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów złoży kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej. Piątek, 11 kwietnia, godzina 20, Końskie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wezwał popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego do debaty przed wyborami prezydenckimi. Sztaby kandydatów nie mogą się jednak porozumieć w sprawie wyboru miejsca na wstępne rozmowy. Powstaje zatem pytanie, czy do debaty w ogóle dojdzie. Rękawica rzucona i jestem gotowy do przejrzystej i sprawiedliwej debaty z Karolem Nawrockim, zadeklarował Rafał Trzaskowski. Zasady na pewno będą sprawiedliwe i przejrzyste. Wystarczy zadbać o to, żeby pytania padały dokładnie takie same do obu kandydatów. Karol Nawrocki na debatę się zgodził pod warunkiem, że będzie ona sprawiedliwa. Tylko żeby taka debata się odbyła, to muszą porozumieć się dwa sztaby. Ja jestem gotowy. Kandydat trzeciej drogi Szymon Hołownia poczuł się dotknięty, że Rafał Trzaskowski chce debatować tylko z Karolem Nawrockim. Marszałek Sejmu napisał w mediach społecznościowych, że to faworyzowanie wybranych pretendentów w prezydenckim wyścigu. Jego sztab będzie się domagał wystosowania zaproszenia dla wszystkich kandydatów. Pytanie jednak, czy w ogóle do debaty dojdzie. Sztaby wyborcze Koalicji Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości spierają się bowiem o to, gdzie odbędą się wstępne rozmowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Boiska Orliki mają być bardziej dostępne, zapowiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce minister sportu Sławomir Nitras. To m.in. efekt sytuacji z Puław, gdzie za korzystanie przez dzieci z Orlika poza lekcjami prezydent miasta został ukarany grzywną. Odmówił jej zapłacenia i groziło mu więzienie. Ostatecznie uniknął kary, bo ktoś wpłacił za niego grzywnę. Sławomir Nitras nie potwierdza, że to on, zapowiedział jednak zmiany w prawie dotyczące Orlików. Wiemy rzecz najważniejszą, że na Orlikach będzie można grać w piłkę. Nikt już po odejściu PiS-u od władzy nie będzie w Polsce zamykał Orlików. Budujemy nowe Orliki i wiemy, że pan prezydent Puław, pan Maj, nie będzie ponosił konsekwencji prawnych z tym związanych, bo to po prostu byłoby niesprawiedliwe. A całej rozmowy z ministrem sportu można posłuchać w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Zawieszenie broni w handlowej wojnie Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską to czas na negocjacje. USA zawieszają cła nałożone na 75 krajów na 3 miesiące. Wciąż obowiązują 10% cła na stal i aluminium. Jednocześnie Waszyngton i Pekin podbijają stawki. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych w wojnie handlowej chodzi o odbudowanie przemysłu, który przeniósł się do Azji, wyjaśnia profesor Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego. Firmy amerykańskie tworzyły swoje filie poza granicami państwa i dziś nie mają tej produkcji. A zatem to jest znowu powrót tej produkcji do USA. Czy to się uda? Przy tak rozbudowanych łańcuchach dostaw, przy postępującej globalizacji będzie trudno? Zawieszając cła dla Europy, prezydent Donald Trump ogłosił, że podniesie te nałożone na towary z Chin do 125%. Na dziś w Stambule zapowiedziano spotkanie delegacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Te informacje potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rozmowy mają się koncentrować wokół rosyjsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Główny temat negocjacji to funkcjonowanie misji dyplomatycznych obu państw w Moskwie i Waszyngtonie. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa uściśliła, że chodzi o usunięcie problemów technicznych utrudniających pracę przedstawicielstw dyplomatycznych Rosji w Waszyngtonie i Stanów Zjednoczonych w Moskwie. Jak przypominają rosyjskie media państwowe, wznowienie dialogu Białego Domu z Kremlem rozpoczęło się 18 lutego w trakcie spotkania w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadzie. Równolegle wysłannicy Moskwy i Waszyngtonu rozmawiają o uregulowaniu konfliktu na Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. W rejonie Wielkich Jezior Mazurskich i w zlewni Noteci na Kujawach nadal notowana jest susza hydrologiczna. Brak większych opadów powoduje również duże zagrożenie pożarowe w lasach zachodniej części Wielkopolski. W zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podlasiu, w północnej części Mazowsza i Lubelszczyzny zagrożenie pożarowe jest małe, a na pozostałym obszarze średnio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzisiejsze starcie Legii z Chelsea budzi rekordowe zainteresowanie. O 18.45 pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej. Zapowiada się komplet nie tylko kibiców, ale i na trybunie prasowej. Mówi rzecznik wojskowych Bartosz Zasławski. Otrzymywaliśmy tysiące maili, setki telefonów. Mamy ogromne zainteresowanie mediów, ponad 420 wniosków. Jest to trzecie spotkanie pod tym względem w historii naszego klubu. Ta skala jest już naprawdę bardzo, bardzo podobna. Przybywały do nas również media z Anglii, to takie bardzo prestiżowe, jak Daily Mail, The Sun, Sunday Times, The Athletic, więc otoczka tego meczu będzie bardzo specjalna. Podobno tylko Liga Mistrzów w Warszawie w 2016 roku i mecze z Realem Madryt i Borussią Dortmund cieszyły się większym zainteresowaniem. A to tylko i aż ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Warto wspomnieć, że jak ostatnim razem Legia podejmowała Chelsea, przegrała 0-2. Było to po prawdzie w 1936 roku, ale może dlatego w Anglii legioniści nie budzą lęku. Chelsea to zdecydowany faworyt, to powinien być dosyć łatwy spacerek, choć w mroźnych warunkach. Tak pisze o meczu londyński Standard. Gazeta dodaje, że ostatnio trener Maresca pozwalał zawodnikom odpocząć, myśląc właśnie o spotkaniu z Legią. Wniosek: na Łazienkowską powinien wybiec najmocniejszy lub niemal najmocniejszy skład. Nie zagrają Fofana i Lavia. Z prostego powodu nie są zarejestrowani do gry w Lidze Konferencji. Lidze, która, powiedzmy to szczerze, nie budzi w Anglii wielkich emocji. Kibice The Blues bardziej zainteresowani są raczej końcówką Premier League i szansą na pierwszą czwórkę w tabeli, która pozwoliłaby na powrót do Ligi Mistrzów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. O 21:00 na boisko w Sewilli wybiegną piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy zmierzą się z Betisem, z którym Legia grała również w Lidze Konferencji Europy. Było 1-0 dla wojskowych. A o 15:00 w Radomiu reprezentacja Polski w tenisie kobiet rozpocznie kwalifikację Pucharu Billie Jean King. Na pierwszy ogień starcie ze Szwajcarią, a jutro z Ukrainą. Zwyciężczynie turnieju pojadą na finały do Chin. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Susza, każdy deszcz wyczekiwany. Dziś może popadać, szczególnie na wschodzie kraju, a na termometrach maksymalnie od okolicy zera w rejonach podgórskich i 4 stopni na wschodzie do 13 na krańcach zachodnich. W weekend ocieplenie, w przyszłym tygodniu lato. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski, Robert Grządowski, a także Romek Wójcik, Agnieszka Drost, Anna Lwowa, Kuba Witkowski, Kuba Ambrożewski i Darek Urbanowicz. I mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Taki zespół pracował przy porannej audycji. Teraz zespół Justyny Grabarz będzie się państwem opiekował. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę mniejszy skład jeszcze słuchaczy mamy przecież. Ach, no i państwo, oczywiście. Teraz wymieniam po kolei. Dobrze, to zajrzę do notatek. Kto? Krzysztof, Anna, Wojciech? Nie, na pewno był Stanisław, aha, Zuzanna, próbuję sobie przypomnieć. Był Tomek, był Michał, był Grzegorz także w mniejszej grze. Trudne zadanie. A ty wybij swój zespół w takim razie cały. No to na razie tylko trójka. Elżbieta Malinowska zostaje, Anna Lalka dołącza do składu. Ja się nazywam Justyna Grabarz, no i mam nadzieję, że państwo z nami zostaną i ten skład będzie jeszcze większy. Dobrego dnia. You Don't Have My Number. To znaczy nasz numer państwo znają, mam nadzieję. 22 i 7 trójek. To była grupa False. Na rozpoczęcie i na dzień dobry. Kto się dzisiaj wyspał? Palec pod budkę. Kto się nie wyspał, też się można pożalić, pisząc na adres dobregodniemałpopolskieradio.pl. Tutaj przyjmujemy wszystkie wiadomości od państwa. Przez najbliższe 3 godziny, bo do południa na naszej antenie audycja Dobrego Dnia. Dzisiaj w planach między innymi słów kilka o wzornictwie i modzie, tej sprzed lat. Poza tym zajrzymy na festiwal filmów jednominutowych. To po 11 w cyklu Terra Cultura. Jeśli chodzi o filmy, to także będziemy sprawdzać, co aktualnie dzieje się na Timeless Film Festival. Takie atrakcje i wiele innych przed nami. Tradycyjnie mamy także piosenkę dnia, która już teraz na naszej antenie. The Killers i Crow. Bardzo przyjemne gitarowe brzmienie i spora szansa na przebój przy okazji, bo ten utwór naprawdę mocno wpada w ucho. The Killers i Crow, piosenka, która jest częścią epki In Transit, a ta epka miała premierę 2 kwietnia. The Killers to jest natomiast całkiem niedawno debiutująca grupa z Salt Lake City, obecni na scenie od roku 2023. No i przed nimi jeszcze długo grający album, tak więc zobaczymy, jak się rozwinie ich kariera po debiutanckiej płycie. Na razie Crawl to nasza piosenka dnia w trójce, więc jeszcze będzie dzisiaj powracać. Na zegarze 17 minut po godzinie 9, to nam teraz zaśpiewa duet w składzie Kasia i Błażej. Nosowska i Król. I można. Myśli,

proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Stwórz wymarzony ogród i balkon z produktami Action. Na przykład ze sztuczną trawą o powierzchni 2,5 metra kwadratowego za jedyne 44,99. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 64,99 przed obniżką. Odkryj więcej wiosennych produktów w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Teraz w Mediamarkt. Wielka i mocna promocja. Na przykład frytkownica beztłuszczowa Braun. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 729 zł. Teraz za 599 zł. A golarka Philips One Blade 360. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 229 zł. Teraz za 199 zł. Mediamarkt. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Do poniedziałku 14 kwietnia mega okazja. Zegarek męski Timex za 199 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 449 zł. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz wielka, mocna oferta w Deals. Wybrane dekoracje świąteczne nawet do, o kurcze, 40% taniej. Odkryj najlepsze wielkanocne okazje. Make a Deals. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Minęła 9:30. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. I Łukasz Korycki, publicysta, wicenaczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Budzimy się w nowej rzeczywistości. Człowiek się budzi, cła zniesione, kładł się spać, cła jeszcze były. Kolejne zwroty akcji w wojnie handlowej. Rosną dzisiaj giełdy w Azji, ulga w Stanach Zjednoczonych, potężne wzrosty w Europie. W Polsce WIG20 zaczął dzień prawie 7% na plusie. Złoty się umocnił, wczoraj euro było już prawie po 4,30, dzisiaj patrzę 4,24. Donald Trump wieczorem naszego czasu ogłosił, że zawiesza cła na 90 dni, wyjątkiem Chiny. No i te mają na liczniku już 125% taryfy. Obie strony tutaj nie chcą odpuścić. Trochę to przypomina taką grę w cykora. Jadą na siebie dwa tiry, no i który pierwszy zjecie na pobocze. Nie narzekamy na brak emocji. Wydaje mi się, że depesza o tym, że Unia Europejska nałożyła cła, to już w ogóle wygląda jak sprzed tygodnia. No właśnie, jadą te dwa tiry na siebie, znając Donalda Trumpa, nie znam, ale tak obserwując to, co czyni, to nie wiem, czy on jest w stanie zjechać tym tirem na pobocze, więc zobaczymy, jaki będzie efekt. Ale tak, wczoraj jak jego trzymałem zaproszenie, myślałem, że będziemy rozmawiać o krachu, o spadkach na giełdzie. Na giełdach mamy wzrosty. No widać ewidentnie tą politykę Donalda Trumpa, bardzo nieprzewidywalną, to, co się dzieje z dnia na dzień, no bo rano nowa rzeczywistość. Dobrze, no giełdy odbijają. Tak na marginesie mówiąc, zobaczymy, czy nasza giełda, system naszej giełdy wytrzyma, bo pewnie zleceń będzie sporo, a parę dni temu mieliśmy odwrotną sytuację. No i przekonamy się, czy działa to w drugą stronę, że tak, nagle zawiesimy notowania. Natomiast co do tych ceł, no to myśmy zrobili taką analizę piórem Ignacego Morawskiego, naszego głównego ekonomisty, wczoraj, jeszcze jak były cła, ale niskie, około 20% z Europy, natomiast te chińskie były koło 100, teraz już 125, no i z tej analizy wynikało, że jest to szansa dla polskich firm, dla polskich branż, żeby zastąpić te chińskie produkty na rynku amerykańskim. Tam wymieniane były takie branże jak meblarstwo, baterie elektryczne, aczkolwiek to też nasza branża baterii elektrycznych powiązana jest trochę z Chinami, czy branża budowlana, więc na pewno szansa, a co się będzie działo, to naprawdę nie wiemy, bo jutro możemy się w nowej rzeczywistości obudzić. Ja jeszcze tylko jedno słowo dodam. Jak jest się firmą dużą, na przykład Audi, chyba dwa dni temu mówiło o tym, że w związku z tym, że będą cła zamierza zaprzestać sprzedaży na rynku amerykańskim, ogłasza firma, jakiś ma plan w związku z tym związany. Następnego dnia ci menedżerowie w niemieckim koncernie się budzą znowu w nowej rzeczywistości. No, prowadzenie i mogą wyrzucić biznesu, swój plan do kosza. Prowadzenie biznesu w tej chwili no jest bardzo trudne, a wiemy, że biznes lubi stabilność prawa, więc naprawdę współczuję tym menedżerom w tej chwili, jak oni mają jakieś decyzje strategiczne podejmować, czy jakieś plany dalekosiężne. Chociaż wiesz, no, w czasie COVID właśnie nasi polscy przedsiębiorcy byli tymi, którzy potrafią w spontaniczność, więc może i tym razem okaże się, że to będzie, jak mówisz, szansa. No, my potrafimy w spontaniczność, trzymamy kciuki za naszych przedsiębiorców, są naprawdę świetni. W wykazie prac rządu pojawił się program mieszkaniowy Pierwsze Klucze. Państwo ma m.in. dopłacać do 121 rat kredytów hipotecznych. Będzie powtórka kredytu 2%? No, to jeszcze chyba daleka droga do tego, bo na razie są założenia i już po pierwsze w rządzie nawet nie ma jednomyślności co do tego programu. Po drugie, jak spojrzy się w te założenia, to ten program ma pewne luki, bo tam jest tak 10 tysięcy wniosków kwartalnie jest w założeniu, że będzie można złożyć. To nie jest za dużo. W przypadku tych poprzednich kredytów było więcej. Przed programem niecałe 60 tysięcy rocznie, no to tu będzie znacznie mniej. Po drugie, no oczywiście to dotyczy tylko mieszkań na rynku wtórnym. To musimy zaznaczyć. Limity cenowe. W metropoliach 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy, 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy w innych miastach, w innych lokalizacjach Polski. To nie jest dużo. Pytanie, czy w ogóle takie mieszkania będą dostępne. Po trzecie, jeżeli rodzina na przykład, to musi być pierwsze mieszkanie, tak? Jeżeli chce się skorzystać z tej formy wsparcia, więc rodzina na przykład wielodzietna, powiększa się rodzina, gdzieś już mieszka, chce zamienić mieszkanie na większe, no bo tych robi im się ciasno, mówiąc kolokwialnie. Ten program nie jest dla nich. Ten program też nie jest dla nich, więc tam jest bardzo dużo luk, no a poza tym ten program też nie wspiera deweloperów tym razem, ponieważ nie dotyczy to mieszkań na rynku wtórnym. Jest na pewno pewien opór branży też będzie, no i być może z tego wynika też ta niejednomyślność, jeśli chodzi o opinię polityków na ten temat. A tymczasem szefowa Europejskiego Banku Centralnego chce stworzenia alternatyw dla amerykańskich systemów płatniczych, no przede wszystkim tych największych, Visa czy Mastercard. Ja się zastanawiam w takim razie, czy nasz BLIK, system płatności jak najbardziej pełnoprawny, mógłby być takim europejskim systemem płatności. To zanim do Blika, to zatorzmy koło, wróćmy do Donalda Trumpa. No wiemy, że jest nieprzewidywalny, co nawet wczoraj wieczorem usłyszeliśmy. Więc jakieś ryzyko, że te amerykańskie duże firmy oferujące te systemy kartowe mogłyby się wycofać z Europy, istnieje, choć moim zdaniem to już jest taka ekonomiczna broń atomowa, no bo to też musi się spinać biznesowo dla tych firm, ale spekulując, gdyby tak się stało, być może BLIK rzeczywiście mógłby być taką alternatywą. To jest system, który odniósł ogromny sukces w Polsce. On też wychodzi poza Polskę, bo jest już w Rumunii, na Słowacji, gdzieś jest testowany przez banki. 17 milionów osób w Polsce korzysta z Blika, naprawdę dużo, 2,5 miliarda transakcji. Więc jeżeli już właściwie często sobie nie wyobrażamy życia, płacąc za zakupy w internecie. Płacąc za zakupy, dokonując przelewów na telefon, więc pewnie byłaby to alternatywa. Pytanie, czy technicznie to się da zrobić, bo to byłoby ogromne, ogromne wyzwanie. Aczkolwiek ja bym to na razie traktował w charakterze takiego badania terenu. Wydaje mi się, że na tę chwilę takiego tematu, żeby zastępować karty amerykańskich firm, nie ma. Aczkolwiek, no tak jak mówiliśmy już wcześniej, wszystko nas może zaskoczyć z dnia na dzień. Już w najbliższą niedzielę, to na razie pewne wpisane w kalendarz, startuje wystawa światowa Expo w Osace. Organizatorzy spodziewają się prawie 30 milionów gości. Na razie sprzedało się 7,5 miliona biletów. Ogromna impreza, ogromna szansa dla każdego kraju, żeby przyciągnąć na przykład inwestorów, turystów. Na polski pawilon przyciągnął już uwagę redakcji New York Timesa, który pisze, że to będzie jedna z tych rzeczy, które koniecznie na Expo trzeba zobaczyć. Cieszmy się, że New York Times tak pisze. Ja trochę się cofnę w czasie. Ja byłem na Expo w Dubaju, gdzie też była mowa o tym, o polskim pawilonie, który był obłożony perowskitami, bardzo, bardzo ładny. No, dostaliśmy nagrodę nawet za ten pawilon. Dostaliśmy nagrodę, ale jak ja tam byłem, zwiedzałem to Expo, to do polskiego pawilonu dostałem się bez najmniejszego problemu, bez kolejki. Natomiast były pawilony, które rzeczywiście były tak oblegane, że danego dnia już nie dało się wejść, bo były rezerwacje, trzeba było na następny dzień dopiero się zapisywać. W związku z tym, no trzymam kciuki, żeby teraz było inaczej. No może New York Times, skoro tak rekomenduje, to nam trochę pomoże. Natomiast pawilon pawilonem, ważniejsze jest to, co się tam będzie działo, kto tam przyjedzie, przedsiębiorcy, czy będą jakieś spotkania z przedsiębiorcami z innych krajów, jakieś bilateralne spotkania. To jest istotne. Oczywiście bardzo się będziemy cieszyć, jak odwiedzi nasz pawilon jakaś tam X, duża liczba osób, natomiast ważniejsze jest to, co będzie się działo wokół tego i tutaj liczę na to, że polskie instytucje no, zadbały o to, żeby ten polski biznes tam wypromować. Oby, miejmy nadzieję, że stanie to wszystko na wysokości zadania. Do 13 października jest czas, bo do wtedy Expo trwa, więc te spotkania nieformalne też mają jeszcze czas, żeby się odbyć. Łukasz Korycki, za nasze odbyte spotkanie dziękuję Ci bardzo. Wicenaczelny Pulsu Biznesu był naszym gościem. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. To ja również dziękuję. Marcin Jagiełowicz był z Państwem. A Ekonomia w Trójce powraca po 16.30. To my teraz słuchamy muzyki. Powabów dokładnie i Czerwieni. Mam krew na rękach, nie zauważy mig. Czerwień rozświetla coś, czym byłem kiedyś. Muszę uciekać, muszę się z tym zmierzyć. Nie chcę już więcej patrzeć w oczy. Nie chcę już więcej potrafić coś czuć. Nie chcę już więcej długich nocy, ale brak mi słów. Widzimy się ostatni raz. Nie doczekamy zachodu słońca. Coś, czym byłem kiedyś, nie mogę zwlekać, muszę się z tym zmierzyć. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Dlaczego sprawia, że nie chcę już więcej patrzeć w oczy. Nie chcę już więcej potrafić coś czuć. Nie chcę już więcej długich nocy, ale brak mi słów. Widzimy się. Doczekamy zachodu słońca. Zatańczmy ten ostatni raz. Zanim zapomnę, jak wyglądasz. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Ten głos w głowie mówi mi, że tego nie zapomnę. Ta noc przypomina mi, dlaczego wziąłem oddech. Mam myśli brudniejsze od Warszawy Zachodniej. Dlaczego sprawiasz, że widzimy się ostatni raz. Nie doczekamy zachodu słońca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love bears heavy on me. And the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Lovely Day i Bill Withers na trójkowej antenie. I właśnie takiego lovely, pięknego, dobrego dnia Państwu życzymy. Jednocześnie sprawdzając, co się pod dzisiejszą datą kryje. Otóż 10 kwietnia, jak sprawdziłam, to na przykład dzień bandurka, starodawnego instrumentu w rodzaju lutni, taka to ciekawostka. Ale 10 kwietnia to także dzień, w którym na świat przyszło dwóch znakomitych polskich kompozytorów. Po pierwsze Jerzy Duduś Matuszkiewicz, a po drugie Jerzy Milian. W przypadku Jerzego Miliana na dodatek rocznica bardzo okrągła, bo 90. Dlatego też w ramach świętowania posłuchamy jednej z kompozycji, które nagrał wraz z orkiestrą rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Szklana pryzma.